أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينعزون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا الذي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا اس پر آیات کریمہ کی وقالو ایزا کننا عظاما ورفاتا زجر اللہ ورکی بسلور مقاصد باندی مقاصد اربعا اغسلور مقاصد چی دنیا تا اللہ سمرم انبیاء کرام را لی گلی دا ټولو په بیان کې دا سلور خبرې لازم او ملزوم بوي اسبان د توحید اسبان د رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ نو په دې سلورو مقاصد الله زجر ورکوي منکرینو ته څوک چې د دین انکار کوي اول ورکوي زجر به انکار قیامت یعنی زجر بی ایمان الاخرہ اڑم بے مقصد دا مقاصدنا ایمان بالآخرہ یعنی دا قیامت پورت باندی ایمان چی اورز راتن کشتا اللہ تب پورت کی گو حساب و کتاب برا سر کی گی زجر ورکی منکرینو تا زجر بے انکار قیامت اللہ رب العزت فرمائی وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا اويد اذا كنا عظاما اكلا تشمون عظاما ادكي ورفاتا او ذر ذرا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا آیا مونگا خامخا یبا پورت کی دن کی پا پیدائش نوی کی ایک کلچ اللہ پا مونگ باندی مرگ را ولی زمونگ دا بدننا دا دینا وخ ختم شی او صرف اڑو کی پاتی شی او بیا دا ڈوکی زر زر شی پا خور کی بدل شی آیا مونگ با اللہ دا قیامت پورت باندی دوبارہ پورتا کئی آئینا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا مونگا خامخا یوب مونگ دوبارہ پورت کی دن کی و پیدائش نوی کی؟ قل او پیغمبر علیہ السلام کونو حجارتن او حدیدا شیطا سو حجارتن کانی او حدیدا یا اسپنا اس کو انسانی کد زان نہ کانے جوڑ کی یا زان نہ اسپنا جوڑ کی او خلقن یا داسی او پیدائش مما یکبر فی صدورکم او خلقن یا پیو پیدائش کے مما دہغ سنا یکبر فی صدورکم چگران لگی بسنو استازو کی اللہ اس کو بیام سناسا نخ د بدن موجود دی یا ڈکی دی او یا اخور دا سناسو نشانات او ذرات دا بدن کو رشتہ اللہ وی کدار سا ختم شی او دغ رنگی گٹ دا نجوڑ شی کانے دا نجوڑ شی یا اس پن دا نجوڑ شی یا بلدہ سی او پیدائش چی تا تا غد ٹول نگران خکاری اللہ وی بیا با دیم زپورتا کو بیا دیم پورتا کی دلشتنو دے بس وی فسیقولون من یعیدنا زردے چوائی بدوی من یعیدنا سوک بواپس کی مونگا من یعیدنا سوک بواپس کی مونگا یہ جی مونگ کانی شو یا اس پن شو یا بلدہ سی او گران پیدائش کی شو نو سوک مونگ دوبارہ پورتا کئی قل اللذی فطرکم اول مرہ وہ پیغمبر علیہ السلام اغزانتا فطرکم اول مرہ چی پیدا کریے تاسو پاول زل کی کم ذات چی پاول زل کی ستا تخلیق کرے رے او تی پیدا کرے اغزات بری دوبارہ بیا پورتا کئی ندیب سا کئی فسیونعزون الیک رؤوسهم زردے چڑکی بدوی تا تا رؤوسهم سر نخبل سر بڑکی سر بدا سوڑک نا نا نا نا دا ٹکنا نا جھوٹ جھوٹ جھوٹ دروغی سر بوڑک یا سر اوڑکی گورو بن ویقولون متا ہو اوائی دوی کلبی دا قیامت دوبارہ سے تا پوچھو کی قیامت با کلبی قل اوائی پیغمبر علیہ السلام آسا یکون قریبا قریب دا چشیب دا قیامت قریبا نزدے قیامت سنے نزدے رے سمرے نزدے رے ہاں دا نزدے و تا پیتے بار درات لو بندی ہوئی مثال درکو قیامت تسل روزے پاتی دی مثال خواہ سو مثال درکو اسے نا بار روزے ہوئے چھے نن کوئی ویل چھے رسل روزے پاتی دی اولا کا بس تیارے ہوکے ناوادہ کڑو تحال اٹھے کونے شکو ہے ایوہ جس سل روزی دی نو دانا چتاز ہوئے سل روزے شل قرآن رحمت اللہ علیہ وے وہی سمسارا حرام دا دو کسان پلار تیرے دل آگی غوگو لسنگ تر را خبر مشہور کا پکلی کے وہی راشو سے سنگ ترم حرام کا وہی جو سنگ تر حرام دا سر مالٹن وہی جو سنگ تر حرام دا شیخ صاحب دا چی خبر را گوی ما سبیلو خلکو تیسا جوڑ کر مثال در کو مثال قیامت تسل روزی پاتی دی نن روز تیر شو سو پاتی شوی سبا تیر شی اٹھان میں بلتے رشی ستان میں بلتے رشی مونگ دا قیامت نلری کی گو کور نزدی کی گو دا قیامت تا چی نزدی وی پہ اعتبار دا راتلو وی چی قیامت راتلون کے رے سم رجستا عمر تیری گی دم رتور نزدی کی گی قل او پیغمبر علیہ السلام آسا ایکون قریبا قریب دا چی شب دا قیامت قریبا نزدی اقتربت الساعت وانشق القمر سورہ قمر کی برش اس دیشو قیامت اچھوے دا سپوگ میں یا اوبچوی سپوگ میں وہ ختمشی اور سورہ انبیاء کی بتا سول ولے اقترب للناس حسابهم وهم في غفله مورذون دخل کو حساب و کتاب نزدے شو انبیاء دم بھی آیات کے برائش دخل کو حساب و کتاب نزدے شو دی بیام پنا خبرے کی دی زان غافل اکڑے دا قرآن نا یوم یدوکم پاغ ورد باندی یدوکم چرابلی بتاسو در اللہ یعنی آواز بدر کئی نو اللہ خوب آواز نور کئی سوک بور کئی اسرافیل علیہ السلام با آواز ور کئی چو وخو اڑکو یوزیش دا اللہ پا حکم باندی اللہ توست آواز کون کئی اللہ تاسو لرا رابلون کے رے یوزے نبا غوخ رازی او بلزے نبا ڈوکی رازی اب اخپلو کی یوزے کی گی او دورنگی انسان بات جوڑی گی روح بابا کیا چولے کی گی او دا قیامت کا میدان طرف تب روانی گی پمند بند رابلی سوک فرشتا خود فرشتو رابللو تا اللہ خپل رابلل اوے رے زکا اسرافی دلی صلاة و سلام کا رابلل کئی او آواز کئی نو دا چاپ حکم دا اللہ پوکم یوم یدوکم پاغ ورد باندی یدوکم چرا بلی بتاسو لرا اللہ فتستجیبون بی حمدی قبولتیا بکوی تاسو بی حمدی پستائن دا اللہ باندی و تزنونا یعنی تب دا اللہ دا حکم قبولتیا کے دا سی بسوگنی چی ہوئی بند زن پاسم وہ تیرا پاسا ہو دے بوئی نا زن پاسم نا نا نا وتظنون او گمان بکوی تاسو الا بستم الا قلیلا چې وخت نو تیر کړی تاسو الا قلیلا مگر لغوندې هغه شپې تو او یو کال عمر ته بسوي لگ بوته وي وی ویاره دا خو ډیر لگ عمر مونږ تیر کړ یو ورځ یا صحیح ست ورځ وقل لعبادي او پیغمبر علیہ السلام لعبادي بندگانو زماتا یقول التی چوائی حق وینا یا احسن چی اخکل وینا دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی اخکل وینا سا ہی کلمت التوحید اگا کلمت توحید دا یعنی بیان دا توحید اور رد دا شرک امر بالمعروف او نہی عن المنکر دا خکولی وینا دا نو اوہ پیغمبر علیہ السلام بندگانو زماتا یعنی بندگانو زماتا سمدلم مومنانو تا قرآن والاو تا یقول اللتی ہی احسن چی کئی دی وینا حقا یا وائی دی وینا حقا ہی احسن چی خکولی وینا دا یعنی بیان دا توحید دی کئی امر بالمعروف دی کئی اور نہی اندن منکر دی کئی دی کارنوی منی کئی سو کاؤ شیطان ان شیطان ینزو بینهم یقینا شیطان ینزو بینهم وسوسیا چی پا میند دوی کے شیطان دا دوی ترمنز وسوسیا چی مڑا مکو زڑی سوک با دی اولی سوک با دا تکلیف ہو رسائی سوک با دا باندی را پوٹو کی سوک با داو کی سوک باغو کی ان شیطان کانل الانسان یا دوم مبینا یقیناً شیطان دے دا پار دا انسان عدو و مبینا دشمن خکارا و دشمن خکارا دے دے کل کل یو تن دا سی چی ظاہر ہے کہ تا تو ویز استا دوست ام خواستا دشمنی او شیطان شیطان اخو علال اعلان ویلی دی چیز استا دشمنی خد جہرن دا خبر اکڑی دا جزب دوی تا کینم پا لارستا نیغا کی لا قدن لهم سرات و کل مستقیم بیا با مخ نرازم شان برازم خی طرف نبرازم گست طرف نبرازم شیطان خدا بیلی ناغستا دشمن دے یقینن شیطان دے دا پارد انسان دشمن خکارا ربکم رمستانسو عالمو خپورے بکم پتانسو باندی رب دبانی خپورے ایشا یرحمکم کچرے خوغشید اللہ یرحمکم رحم بو کی بتان سو باندی کدا اللہ خوغشی رحم بدر باندیو کی او ایشا یعذبکم یا کچرے خوغشید اللہ سزا بدر کی تا استاد دا اللہ خوخدا کله چې ته موتی او تابعدار بنده د الله جوړ شي الله بر باندې خپل رحم وکي. او کته سرکش شوي نافرمان شوي یا ساته الله بدل سزا درکی. وما ارسلناک علیهم وکیلا نیلی گلے منگتا پا دوی بانی زیموان دا زجر بینکاری رسالتا. وما ارسلناکانیم وکیلا وما ارسلناکانیم وکیلا نیلی گلے منگتا پا دوی بانی وکیلا زیموان پیغمبر منگ پی زیموان نیلی گلے استاکار سر بیان کول دی. وربک عالم او رمستا عالم خپو دی پی من پانگ چا باندی پی سماوات ولاندی چی پاس ماندنو کی دیو پس ما کی دی کم چی براس ماندنو کی دی ام پی اللہ پو دی کم چی خطس مکا کی دی ام پی اللہ پو دی. ولقد فضلنا بعض النبیین او دا کی سرا قرکڑی دی منگا بعض النبیین بعض پیغمبران اللہ بعض ان پا بازو باندی اللہ وی بعض منگ پا بازو قرکڑی دی پا اعتبار دا درجی بعض پیغمبران پا بازو پیغمبرانو غور دی تکا ٹوٹل 124,000 کم و بیش دی خو سام بیا پا کی دازی ری چا قرآن ذکر کردی دی لگا 25 انبیاء 25 انبیاء دازی ری چا قرآن ذکر کردی دی قرآن انو مغسته ری دول العظم من الرسول دی پا دی که بیا زیر دازی پیغمبران دی چا داغی خپل خپل شریعتونو لگا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام دې خپل خپل شریعتونو ځان له ځان له شریعتونو ته الله والا کړو نو دا غینه موچت شو په پینځشتو کې بیا دا غوره شو. او دا رنګه د دې ټولو سردار او د دې ټولو امام څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو الله وی ځینې مونږ غوره کوو په ځینو باندې او سوره تاسو مخ کې لوستو سوره بقره کې درېمې سپاره چې کله شروع کولا نو آلتے ملو تلکر رسولو فدولنا بعد او ملا باچن دغا ٹولگی دا پیغمبرانو دے دغا پیغمبران دی غرکڑی دی مونگ بازی دا دوی پا بازو باندے اللہ وی مونگ بازی پا بازو غرکڑی دی بازی دا دوی ناغسوک دی کلم اللہو چی خبری کڑی دی دسر اللہ او پردکڑی دی مونگ بازی دا دوی درجات ان پا درجو کی سمدلو شو چا سره خبری کړی دی سو کې بر آسمانونو ته خېجولی لکه معراج ته اشاره کړ دغه رنګه چاله ځینې داسې معجزات ورکړی دی سو کې بے پلاره پیدا کړی دی نو غوروالی الله ورکړی دی. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض او دا کی سرا غرکڑی دی منگا بعد پیغمبران پا بازو باندی واتینا داود زبورا او ورکڑی منگ داود علیہ السلام تا زبورا زبور نمی کتاب تکا یہودو داود علیہ السلام دا اللہ پیغمبر نمنلو نزکر ادت تذکیر اکڑا واتینا داود زبورا ورکڑی منگ داود علیہ السلام تا زبور نمی کتاب او زجر ورکی مشرکانو تا پا انکار دا توحید باندی اڑنبے دا مقاصدونا دا مخ کی ولقد فضلنا بعض النبیین دا زجر بینکار رسالتو خوا اگر دوین دا مقاصدونا اس بات دا رسالتو. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني او زجر بینکار توحید ورکی مشرکینو تا و پیغمبر علیہ السلام قل ادعوا الذين و پیغمبر علیہ السلام را مدد کیا کسان زعمتم من دونی چه تاسو بھی گمان کوئے بے دا اللہ نا دا اللہ نا سوا پس تاسو گمان دے چه دا بادو زی موار دی دا رسر خوگی زی موار دی دا دولات زی موار دی زیر آمدتی که فلا یملکون کشف الدر عنکم واق دار ندی کشف الدر عنکم دا لری کول دا تکلیف عنکم ستاسنا ولا تحویلا او ند اڑولو پتا تکلیف و مصیبت را غلی دی زیر آمدتی که آواز بتو که چه آئستان دا تکلیف لری کولی شی کنه اللہ وی واقدار ندی اختیاری نشتا چه تانا تکلیف لرکی کل کل دازی سڑے وی یا اللہ زمانے وارے زمانه لری کې او زمان په دشمنی ورواړي وای کنه. نو الله وای نی تان لرکولې شي او نی ستا په دشمن ورړولې شي ولا تحویل او نداړو نتا بچ کولې شي او نستا دشمن تبا کولې شي اس اختیاری نشتا. اوس اجز دغه خلکو ذکر کوي چې کم دوی را مدد کوي دغه اولیاء اجز ذکر کوي چې الله وی دوی چې کله ژوند دیو نه دوی سکول اولائک الذین داغه کسانی یدونا چې دوی را مدد کوي یبتغون الی ربهم الوسیله یا اولائک الذین داغه کسانی یدونا چې را مدد اولائک الذین اولائک الذین داغ کسانی یدونا چرا مدد کولو بے اللہ دا کم چی دا مشرکین را مدد کئی نو دوی چی کل جوندیو نو دوی بس کول سو کی را مدد کولو اللہ. اولائک الذین داغ کسانی یدونا چرا مدد کئی اللہ لرا یبتغون الی ربهم الوسیلتا لٹھئی دوی خپل رب تا الوسیلہ تا نزدیکت پنی کو اعمال باندے وسیلہ وسیلہ ستا وئی القربت الاللہ نزدیکت اللہ تا پنی کو اعمال سرا سو نزدیکت اللہ تا پنی کو اعمال سرا پتابدارے دا اللہ سرا اللہ تا نزدیکت تیتا وسیلہ وئی یو تن دا اللہ متیو تابدار بندہ زان جوڑ کی دا سر پارا چرز اللہ تا نزدیشم ام دیتا وسیلہ ہوئی یا اللہ زما دا دے پلان کی نیک عمل پا وسیلہ باندے زما دا کارو کی لکا بخاری شریف کے چرازی غدرے کسان پغار کی گیر شوی دی دا باران نپوٹ شو غٹ گٹ راگو دا اللہ پا حکم باندے او دا غار خلی بندکڑ یوم خپل عمل الله ته وسیله کوي بلم خپل عمل الله ته وسیله کوي دریم خپل عمل الله ته وسیله کوي چې الله که زمونږ نه دا اعمال قبول کړي وي او موږ ستاسو رضا لپاره کړي الله زمونږ نه دا تکلیف لري کی یوم دا خبره کوي بلم دا خبره کوي بلم دا خبره کوي تورې دې سو نو ټول الله تا خپل اعمال هغه وسیله کړ منځ کې چې بږي خبر راشي بس ګډ وټ شو. نو ټول الله تا خپل اعمال وسیله کړ او د دغه وسیله د وجنه الله د دین هغه تکلیف او مصیبت لري یا ساته اوس خپل نیک عمل الله ته وسیله کولې یو دوه رکعت نفل وکا او الله ته سوال وکا یا الله کا زمانہ دې دا دو رکعت نفل قبول کړي وي الله ر دې په وسیله زما دا کار وکي نه نه خو وسیله نشته قران درس ته وکو دا الله ته وسیله کا ندغه اولیا چې کله ژوند دیو دوی خو الله وسیله کوله الله ته قربت حاصلولو په خپل نیکو اعمالو باندې او د وسیله تفصیل په خپل کې خګور وتا یبتغون الی ربهم الوسیلہ لٹئی دوی خپل رب ته الوسیلہ نزدیکت پنی کو اعمال باندې ایهم اقرب چې کوم یو د دوی نه نزدې بشي الله ته پوه شوی دا د وسیله تفسیر وکړو ایه وسیله څه ایهم اقرب چې کوم یو د دوی نه نزدې بشي الله ته چې موږ به څنګه الله ته نزدې شو ويرجون رحمته او تم ساتل د مېرو بانتیا د الله یا تم ساتي د مېرو بانتیا د الله ويخافون عذابه او يريږي د عذاب د الله نه تم د الله د مېرو بانتیا ساتي چې الله به موږ له جنت راکړي او د الله د عذاب نه يريږي یعنی د جهنم نه ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب درمستا کان محذورا دیرول شویر دین خلق یقینا عذاب درمستا کان محذورا دیرول شویر دین خلق دا اللہ دا سی عذاب دے چھے اللہ خلقو لیر ور کرے دا خلقو لیر ور کئی چھو خلقو زمان دا عذاب نا اویرے گے وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اس خلاصہ دا اولی ہی سے ذکر کئی وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اولی سے کسو اولی سے کسو کم چو اختی غلی ہو سم غلی تھی اول عیسی کی سو شرک مستمر را سبب لنزول العذاب پا شرک بانی ہمیش گری کول سبب گرزی دا اللہ دا عذاب واقعی پی ذکر کول دا چا دا بنی اسرائیلو اس دا تا اللہ بیاغ ذکر کی گروہ تا و ام من قریت او نشترے حس یو کلی والا چی شرکو کی او نشترے اس یو کلی والا چی شرکو کی الا نحنو محلقوها مگر منگ حلاک ان کی ادھرے کری قبل یوم القیامت مخ کے دورز دا قیامتنا پا دنیا کی مانے تا گورے خان و ام من قریت نشترے حصے و کلی والا چی شرکو کی نچے کل شرک اکنو اللہ وی منگسو کو الا نحنو محلکوها مگر منگ حلاک ان کی ردی کلی والو یوں کلا قبل یوم القیامت مخ کے دورج دا قیامت نا پا دنیا کی اللہ ویزی دنیا کی تباہ کا سنگے تباہ کی مڑا سڑیاں لکہ دا بنی اسرائیل ہوئی تباہ کی ولی مخ کی زیتا سو لکہ دا بنی اسرائیل ہوئی تباہ کی ماتا سونے جد خلاصہ رہتا دا ولی اسی ذکر کئی او واقعی پکی دا بنی اسرائیل ہوا اللہ وی چام چے شرک کڑے رے مونگ ندی پریخ تباہ کڑیم دی دا سے لکا سنگ چے بنی اسرائیل ہو دو پیرے شرکو کو اللہ وی دو پیرے میں تباہ کڑ نن کا تشیر کے اللہ وی زبتام تباہ کو کل کل یو تندنا پوئے دا وجہ نکائی اگر گرم ندے خوچی کل دے پوشو پا زدو ناد باندے راغو او سره د پوینه بیا شرک شروع کو یا ساته الله بیا تباہ کوي ګور ندرته مو الا نحنو مهلکوها مگر مونږ هلاکونکي ردی کړی والو قبل یوم القیامت مخک د ورځې د قیامت نه په دنیا کې او معذبوها عذابا شدیدا یا سزا بور کو دوی تا سزا سخته په آخرت کې الله وی دنیا کې مونږ هلاکو او کہ دنیا کے ہلاک نکو نو اللہ و آخرت کے بسخت سزا ورکو او معذبوها عذابا شدیدا یا سزا بورکو دویتا سزا سخت پا آخرت کے کان ذالک فی الکتاب مستورا ددا خبر پا کتاب دا اللہ کے مستور لکھے شوئے کتاب دا اللہ لوح محفوظ کان ذالک فی الکتاب مستورا ددا خبر پا لوح محفوظ کے پا دفتر عالی کے پاغوچت دفتر دا اللہ کی مستور علی کرے شوئے یعنی دا خبر دا اللہ قانون دے چھے چام شرکڑے رے یا بے دنیا کے تباہ کوم او کہ دنیا کے میں تباہ نکڑل اللہ و آخرت کی بسخت سزا برکو پدی زبان دیا اول عیسی اختتام طور سے دا پاول عیسی کے رد شرک مستمرہ اللہ کولو شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب پا شرک بانی امیشگیری کول سبب گرزی دا اللہ دا صاحب او واقعی پہ اللہ ذکر کولا دا بنی اسرائیلو چوگر بنی اسرائیلو دو پیرے شرک اکو اللہ وی دو پیرے میں تباہ کرل نرم انشاءاللہ بیا ہوئیو